8 października 2019 roku, godzina 10. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 6 października, minęła 8. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Założyciel Solidarności Walczącej, Kornel Morawiecki, został pochowany na Powązkach Wojskowych. Polscy siatkarze w Japonii wygrali z Włochami w swoim 5. meczu Pucharu Świata. Rosyjscy blogerzy krytykują Władimira Putina, zarzucając mu brak kontaktu z rzeczywistością. Założyciel Solidarności Walczącej, marszałek senior Kornel Morawiecki, został pochowany na Powązkach Wojskowych w Warszawie. W pogrzebie uczestniczyła najbliższa rodzina i przyjaciele, a także najważniejsze osoby w państwie i mieszkańcy stolicy. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach, poza rodziną i przedstawicielami władz państwowych, założyciela Solidarności Walczącej żegnali też zwykli ludzie. Część z nich przyszła z biało-czerwonymi flagami. Poświęcił się w walce kosztem swojej rodziny często i do końca był wytrwały swoim poglądom. Był takim człowiekiem niezłomnym, takim człowiekiem, który nie dał się, jakby to powiedzieć, tam niczym przekupić. Nie interesowała go ani kariera, nie pchał się. Na cmentarzu głos zabrał m.in. syn marszałka seniora i premier Mateusz Morawiecki, który zwrócił uwagę, że jego ojciec poza odzyskaniem przez Polskę wolności chciał jeszcze jedności i zgody wśród obywateli. Chciałeś, żeby w najważniejszych sprawach Polacy potrafili ze sobą rozmawiać. Lepiej niż do tej pory. Ten duch jedności chciałeś, żeby przyświecał naszym marzeniom, naszym działaniom. Zostawiłeś nas z tym zadaniem. Kornel Morawiecki został pochowany tuż obok byłego premiera Jana Olszewskiego, który w przeszłości był także jego obrońcą w procesach politycznych w czasach PRL-u. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Polscy siatkarze pokonali pewnie Włochów 3-0 w swoim 5. meczu Pucharu Świata. Biało-czerwoni, którzy mają na koncie 4 zwycięstwa i 1 porażkę, przeniosą się teraz do Hiroszimy, gdzie w środę zmierzą się z Rosjanami. Podopieczni trenera Witala Heinena, którzy w sobotę zdobyli brązowy medal mistrzostw Europy tydzień temu, rozegnali jak na razie w Pucharze Świata w ciągu 6 dni 5 spotkań. Jedyną porażkę zanotowali w piątkowym spotkaniu z Amerykanami, triumfatorami poprzedniej edycji. W ciągu 15 dni drużyny rozegrają w Japonii po 11 spotkań systemem każdy z każdym. Teraz ważna informacja z dróg. Po pożarze samochodu ciężarowego zablokowana jest autostrada A4 między węzłami Legnica Południe i Legnica Wschód w kierunku Wrocławia. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez 2,5 godziny. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Władimir Putin traci kontakt z rzeczywistością, w której żyje większość Rosjan. Tak uważa część rosyjskich blogerów. Już wcześniej ostrzegali przed taką sytuacją komentatorzy, w tym niektórzy analitycy wojskowi. Na stronach internetowych Radia Echo Moskwy bloger ukrywający się pod pseudonimem Sierpem Po napisał, że prezydenta Rosji od obywateli oddziela przepaść. Kraj żyje swoim życiem, swoimi problemami, a Putin funkcjonuje jakby w zupełnie innym wymiarze, stwierdza bloger. Dalej zauważa, że jedno państwo, ale dwa światy i ostrzega, że pęknięcie rysujące się między rządzącymi a pozostałymi obywatelami osiąga rozmiar przepaści. Już wcześniej w podobnym tonie wypowiadała się część rosyjskich komentatorów i ekspertów. Analityk wojskowy Aleksander Golc ostrzegał, że Władimir Putin może być źle informowany przez swoich doradców, co oznacza, iż nie ma pełnej wiedzy na temat aktualnej sytuacji wewnętrznej i międzynarodowej. Golc zwrócił uwagę, że przywódca mocarstwa jądrowego może być zmuszony do podjęcia błyskawicznej decyzji o znaczeniu strategicznym, a brak wiedzy oznacza wydanie niewłaściwych rozkazów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I wracamy do kraju. Wykonali ponad 130 fragmentów pieśni patriotycznych i współczesnych melodii. Prawie 400 muzyków z 7 zespołów wystąpiło na Stadionie Narodowym w Warszawie na festiwalu Orkiestr w Mundurach z okazji 20. rocznicy przystąpienia Polski do NATO. Były działa i po prawej stronie tam się ładowało nabój i strzelała z lunety. Bardzo nam się podoba. Mamy nadzieję zapoznać się z tym, co nasza armia ma do zaproponowania. Wcześniej wokół stadionu zorganizowano największy w Polsce piknik Wojska Polskiego i służb podległych MSWiA. Podczas wydarzenia zaprezentowano nowoczesny sprzęt, około 60 ciężkich pojazdów wojskowych i wyposażenie indywidualne żołnierzy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami głównie w północnej połowie kraju, a także na Podkarpaciu deszcz. Termometry pokażą od 6 do 11 stopni i tak samo będzie jutro. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Są dzieci, które nie znają liter. Nie znają liczb, nie znają ciszy. Dobrze znają tylko wojnę. Taka wojna trwa w Jemenie. Krzywdzi najsłabszych. Odbiera wodę, jedzenie. Dom. Ratujmy ludzi z Jemenu. Ja pomagam. Ty też pomóż. Razem mamy moc. Razem mamy moc. Wspieraj polską akcję humanitarną. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Prowadzić biznes, czy to duży, czy zupełnie mały, to stawać przed wyborami. Prowadzić nowe Audi, to zapomnieć o kompromisach. Wybierz Audi A6 w ofercie Business Edition z automatyczną skrzynią biegów e-tronic i pakietem Technology z nawigacją MMI. Dostępne już od 147 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? I tak dobrze, teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Hej, Mercedes. Tak, proszę. Jest mi trochę zimno. Ustawiam temperaturę na 21 stopni. Dobrze, to teraz zabawmy się. Włącz muzykę. Włączam twoją playlistę. Dzięki. Mam ochotę na latte w kawiarni. Prowadzę do najbliższej. Przejmij kontrolę w mieście. Nowa gama kompaktowych Mercedesów z systemem MBUX. Teraz w ofercie Lease and Drive 1% bez wpłaty wstępnej. Klasa A już od 976 zł netto miesięcznie. Przyjdź do salonu lub wejdź na mercedes-benz.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Świat z lotu Drozda. W pierwszą niedzielę października, dzień dobry, mówi państwu Paweł Drozd. Do 9:00 usłyszymy o wodzie w Etiopii, która jest, a jednak jej nie ma. O Belgii, która za sprawą Brukseli wydaje się nam znajoma, mimo że jest niezwykle złożona i nieoczywista. Będzie też o wiewiórkach, ale nie uprzedzajmy faktów. Jeśli mają państwo wnioski, interpelacje, komentarze, jestem do dyspozycji jak zwykle. paweł.drozd@polskiradio.pl. Można też oczywiście pisać na facebookowym profilu audycji. Godzina przed nami. I wanna be rich, I wanna be famous, I wanna have lots and lots of money, soar above the clouds, I wanna be free, like Nelson Mandela, stand tall like a pyramid, so, so courageous, no place I'd rather be, oh na na na, oh na na na, there's no place I'd rather be, oh na na na, live and die in Africa. I wanna live and die in Africa. Live and die in Africa. Hey, live and die in Africa. Hey, I wanna feel up. I wanna be remembered. I wanna go down in history. Make my mama proud. The darker the berry, the sweeter the juice. Nasitoke nyumbani mwacha mila mtumwa. Hey, no place I'd rather go. Ooh, no place I'd rather go. I live and die in Africa. Aida Moluni jest fotografką, filmowcem i artystką. Pochodzi z Etiopii, a przez większą część życia jest w ruchu między krajami i kontynentami. Jednym z jej ostatnich przedsięwzięć jest seria stylizowanych zdjęć inspirowanych tematyką wody. Zdjęcia wykonano w Etiopii. Kiedy rozmawiałem z Aidą Moluni, zwróciliśmy uwagę na pewien paradoks, który cechuje Etiopię. To tam znajduje się źródło Nilu Błękitnego, który jest potężnym i największym dopływem Nilu. Jednocześnie w Etiopii jest wiele miejsc, gdzie wody brakuje. Tak więc kraj jest zarówno bogaty, jak i biedny, jeśli chodzi o zasoby wody pitnej. Jest w tym rzeczywiście ironia. Mamy duże zasoby wody, ale kluczowe są problemy z jej dostarczeniem do miejsc, w których jest potrzebna. Zawsze, kiedy podróżuję po różnych częściach Etiopii, od razu rzuca mi się w oczy ten brak tak ważnego dla życia elementu. Kraj rozwija się szybko, ale wiele jest jeszcze do zrobienia. Trzeba pamiętać, że Etiopia to bardzo złożone i zróżnicowane miejsce na mapie świata. Możesz zobaczyć na moich zdjęciach pustynię, ale w Etiopii są też przecież góry czy duże obszary rolnicze daleko od miast. Ale to właśnie miasta najwięcej korzystają ze zmian. Szczególnie te z nich, które połączone są wybudowanymi w ostatnim czasie drogami. Obecnie możesz dotrzeć do wielu zakątków kraju, korzystając właśnie z tych nowych dróg. I to wokół nich koncentruje się zmiana, rozwój. Jednocześnie typowy jest widok kobiet z żółtymi baniakami na wodę, które idą wzdłuż szosy w jedną i drugą stronę, transportując wodę do swoich wiosek. Te wioski są odłączone od nowoczesności, od zmian w kraju. Nie powinno być tak, że rozwijają się wyłącznie duże miasta, że rozwija się Addis Abeba. Tam woda jest czymś normalnym. Oczywiście, nasze wodne zasoby są ogromne, ale nie korzystamy z nich w racjonalny sposób. Zresztą nie jest łatwo zarządzać wodą w tak zróżnicowanym kraju z populacją ponad 100 milionów ludzi. Poza tym jest mnóstwo innych problemów, którymi musimy się zajmować, jeden po drugim. Twoje prace nie dotyczą wyłącznie wody, to również głos w kwestii statusu, jaki mają w Etiopii kobiety. I tu też jest wiele do zrobienia. Tak, uważam, że kobiety powinny być dopuszczone do decydowania o przyszłości Etiopii. I coś zaczyna się zmieniać w tej kwestii. Jak wiesz, od końca zeszłego roku połowa ministrów w obecnym rządzie to kobiety. To ważny gest. Jednak potrzebna jest głębsza debata, w jaki sposób kobiety mogą wziąć udział w tej dużej zmianie, która w tej chwili odbywa się w kraju. Wracając do wody, to zwykle kobiety czy dziewczyny chodzą z baniakami po wodę. To są wyprawy, które mogą trwać nawet 3 godziny dziennie. Nawet ja, zanim zainteresowałam się tą kwestią, nie zdawałam sobie sprawy, że tak to wygląda. Świat ludzi żyjących w mieście wygląda inaczej, jest łatwiejszy. Nie wiedziałam również, jak woda wpływa na edukację uczennic w szkołach na wsi. W czasie menstruacji muszą zostawać w domu, ponieważ w szkołach nie ma dostępu do łazienek czy generalnie do wody. W ten sposób dziewczyny w ciągu roku tracą wiele dni nauki i obniżają swoje szanse na lepszą przyszłość. Problem, o którym staram się mówić, jest wielowymiarowy. Tu chodzi o to, jak woda, czy jej brak, głęboko wpływa na społeczeństwo. Urodziłaś się w Etiopii, ale twoje życie było związane z kilkoma innymi krajami, takimi jak Jemen, Grecja czy Cypr. I te kraje również mają swoje problemy, jeśli chodzi o dostęp do wody lub nawet jej brak. Zresztą Polska, szczególnie na tle Europy, też nie wygląda tutaj najlepiej. Wszystko wskazuje na to, że woda jako zasób naturalny staje się globalnym problemem. Oczywiście i ma to związek z większą kwestią, którą są zmiany klimatyczne. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego politycy tego nie rozumieją. Jest jasne, że wojny w przyszłości nie będą o ropę naftową, lecz o wodę. Ze smutkiem zastanawiam się, jaki świat szykujemy dla naszych dzieci. Owszem, teraz żyjemy we względnym dobrobycie i wygodzie, ale przyszłość jest bardzo niepewna. Zmiany klimatyczne są związane z wodą i musimy zdawać sobie z tego sprawę. Jako artystka i fotografka mówię o tym, co dzieje się w Etiopii, ale z całą pewnością jest to problem globalny. I dotyczy nawet tak rozwiniętych krajów jak Stany Zjednoczone. Weźmy choćby suszę w Kalifornii, albo kryzys wodny w mieście Flint w stanie Michigan, gdzie ludzie pili wodę zatrutą ołowiem. To szokujące. Jest tak wiele do powiedzenia. Kwestie wody w Etiopii można rozpatrywać na różne sposoby. Jedną z ważnych kwestii jest budowa wielkiej etiopskiej tamy na Nilu Błękitnym. Wkrótce tama ma zacząć działać, a przeciwko niej, bojąc się o brak wody na swoim terenie, protestują Sudan i Egipt. To prawda, wokół tej tamy trwa duża polityczna i ekonomiczna debata. Jestem obywatelką Etiopii i wiem, że ta tama na Nilu Błękitnym jest dla mojego kraju bardzo ważna. Nie jestem ekspertką od tych spraw, jednak rozumiem obawy Sudanu i Egiptu. Jednocześnie jestem pewna, że nigdy nie będzie tak, że Etiopia wybierze drogę rozwoju kosztem swoich sąsiadów. Myślę, że nasze kraje muszą lepiej się poznać i więcej ze sobą rozmawiać. Często bywam w Egipcie i jestem zaskoczona, że Egipcjanie tak mało wiedzą o Etiopii. Nie znają nas i na to wchodzą media, które chętnie podgrzewają atmosferę sporu. A ludzie, nie mając wiedzy, mają skrzywione spojrzenie na sprawę. Nasza tama to rzeczywiście gorący temat. I w zależności od tego, skąd jesteś, takie masz na nią spojrzenie. Jeśli o mnie chodzi, wiem, że przyszłość Etiopii jest z tą tamą związana. Jesteś aktywna w Addis Abebie, gdzie prowadzisz m.in. Międzynarodowy Festiwal Fotograficzny. Jak sama mówisz, starasz się pokazywać Afrykę inaczej niż każą stereotypy, jako kontynent aktywny, przedsiębiorczy i pełen energii, ale jednocześnie nie unikasz wskazywania problemów. Tu chodzi o zachowanie równowagi. Nie jest tak, że Afryka jako całość to wyłącznie blaski i pozytywy. Tak oczywiście nie jest, ale to, co mi się nie podoba, to jednostronność, która dominuje w patrzeniu na Afrykę. Przecież gdybym przyjechała do Polski i ktoś oceniłby całą Etiopię na podstawie kontaktu ze mną, byłoby to niesprawiedliwe, prawda? Afryka potrzebuje więc mówić o sobie i przedstawiać siebie na zewnątrz. Obecnie jest tak, że o nas, o Afrykanach, przede wszystkim mówią zagraniczni reporterzy czy fotografowie. Nie mówimy sami o sobie. To musi się zmienić. Wtedy będziemy w stanie pokazać się światu jako miejsce prawdziwe, a więc bardzo złożone. Jestem pewna, że część Twoich słuchaczy, słysząc o Etiopii, ma w głowie przede wszystkim obrazy głodu z lat 80. Ale przecież Etiopia to dużo, dużo więcej. Stworzyłam festiwal fotograficzny w Addis Abebie, żeby zgromadzić afrykańskich i zagranicznych fotoreporterów, żeby mogli poznać swoje punkty widzenia i zrozumieć, jak ich praca w mediach wpływa na sposób, w jaki ludzie patrzą na Afrykę. My, fotografowie, nosimy na sobie odpowiedzialność i powinniśmy o niej pamiętać. Przy czym, tak jak mówiłam, nie jest tak, że wszystko jest białe albo wszystko jest czarne. Trzeba widzieć różne strony tego samego zjawiska. To jest sposób działania, do którego zmierzam. Bardzo podoba mi się tytuł jednej z serii Twoich wcześniejszych prac, który brzmi The World is Nine. Świat jest dziewiątką. Tytuł jest związany z Twoją babcią. Możesz nam o tym opowiedzieć? Moja babcia zawsze mówiła, że świat jest dziewiątką, że zawsze brakuje mu trochę do tego, żeby stać się dziesiątką i żeby był to świat perfekcyjny. Całkowity, spełniony. Mówiła, że takie jest życie. Mamy problemy, zmagamy się z trudnościami i nigdy nie jest idealnie. Nigdy nie osiągamy pełnej dziesiątki. Ale i tak musimy starać się, by świat był najlepszym światem z możliwych. Moja babcia była dla mnie bardzo ważna. Kiedy wróciłam do kraju po długim czasie spędzonym w tak wielu miejscach, dzięki niej na nowo uczyłam się rozumieć niuanse Etiopii. Myślę, że moje i młodsze pokolenia często zapominają, że ludzie starsi od nas to źródło wielkiej wiedzy. Powinniśmy zatrzymać się na chwilę i otworzyć się na płynące od nich porady. Z tego powodu chciałam, żeby powiedzenie mojej babci, że świat jest dziewiątką, które miało wpływ na moje życie, mogło być zapamiętane. Ale teraz, jeśli zerkasz na media, świat wydaje się bliższy raczej trójce niż dziewiątce. To oczywiście zależy od tego, gdzie się znajdujesz i jaka jest twoja perspektywa. Jak wiesz, w ostatnich tygodniach przetoczyło się przez wiele miast dużo demonstracji związanych ze zmianami klimatycznymi. Ten ruch protestu rozwija się bardzo dynamicznie. Niezależnie od wszystkiego uważam, że żeby utrzymać chęć działania, musimy zachować w sobie jakiś rodzaj optymizmu i pamiętać o naszym człowieczeństwie. Because I think we have to strive, I think, to remember our humanity as well. Aida Moluni, etiopska fotografka i artystka. Proszę zobaczyć jej zdjęcia inspirowane wodą, zdjęcia z Etiopii. Kilka z nich jest do zobaczenia na stronie Trójki oraz na facebookowym profilu audycji Świat z lotu Drozda. Kimani Mali and gentlemen, yeah. Fearless, talking to you, Mr. Heartless. Them have no solidarity, no solidarity. Struggle for a handful of rice, and the leaders that surround them and go around them with lies. Separate the people with the military ties. People are dying like flies. Don't you think it's time to step in at the footsteps of Christ? Hey, why are we fighting for the leaves when the strength is in the root? Like the love is in the truth. Dread, destroying all the seeds. Busy fighting for the fruits. Victimizing our youth. Them have no solidarity, no solidarity. Them no got no love at all. Them no want no unity. No solidarity, no solidarity. Them no want togetherness and no equality. No solidarity, no solidarity. Them no got no love at all. Them no want no unity. No solidarity, no solidarity. You see, a new perspective is well necessary. Wolf of Wall Street, Mr. Dignitary. While you're sipping champagne out there and getting married. It rough out there, in the poor territory. The life of the sufferer is never ordinary. Every day your family have a new child to bury. Guns and drugs, them a carry. Hey, yo, people, once again, you know, come on. Hey, why are we fighting for the lead when the strength is in the root? Like a love is in the truth, yeah. Destroying all the seeds. Oh, yes. This is fighting for the fruits. One victimizing our roots. Then I'm no solidarity, no solidarity. Then no kind of love at all. Then no one no unity. No solidarity, no solidarity. Then no one togetherness and no equality. No solidarity, no solidarity. Then no kind of love at all. No solidarity, no solidarity. Can't we find some love in unity? Them no got no love at all, them no want no unity. They don't got no love. W Europie teraz się znajdujemy Państwa i moim gościem jest teraz dziennikarz i wieloletni korespondent oraz mieszkaniec stolicy Belgii, również wieloletni, autor wydanej właśnie książki zatytułowanej W Belgii, czyli gdzie. Marek Orzechowski jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. W teorii Belgia powinna być chyba jednym z najbardziej oswojonych państw Europy dla nas, no bo o negocjacjach, o rozmowach czy jakichś spotkaniach unijnych w Brukseli to słyszymy co chwilę i wtedy to, co brukselskie, jest odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki. Tyle, że Bruksela to nie tylko unijne instytucje oraz Bruksela to nie Belgia. Krótko mówiąc, o Belgii jako takiej właściwie wiemy bardzo niewiele. I to jest konkluzja może nie tyle zaskakująca, co to, co pan pisze w książce, a mianowicie, że sami Belgowie Belgii nie znają, ba nawet i może nawet nie potrzebują, ponieważ skupiają się na życiu w swoich małych ojczyznach, czy to w Walonii, czy we Flandrii. Belgia w pana książce sprawia wrażenie takiego tworu Frankensteina, który składa się z różnych części, które delikatnie rzecz ujmując nie do końca do siebie pasują, ale te wszystkie części połączono w jedno i to jakoś działa, jakoś chodzi. To trochę krzywdząca opinia o tym pięknym kraju, ale ma pan oczywiście rację i ten problem znanej Brukseli i nieznanej Belgii odnosi się rzeczywiście tak samo w stosunku do samych Belgów czy mieszkańców tego kraju, jak i przyjezdnych licznych delegacji, tysięcy urzędników, którzy się tu zjawiają na kilka lat. Bo jeśli chodzi o samych Belgów, no to rzeczywiście tak jest, że żyją w tych swoich małych ojczyznach blisko siebie. Trzeba ich namawiać, żeby wyruszyli trochę w Belgię i zobaczyli, jaki ten kraj jest. A nie jest to łatwa dla nich sprawa, ponieważ jest to wielojęzyczny kraj, a z tej wielojęzyczności wynikają też różne tradycje, obyczaje. Kultura północ jest inna od południa, zachód jest inny od wschodu. No ale tym bardziej jest to zachęcające, by ten kraj poznać. Ale wracając do samych Belgów, w książce pisze pan rzecz dla mnie niezwykłą, że dziennikarze, czy konkretnie chodziło tutaj o operatorów kamer telewizyjnych, którzy pracują z ekipami telewizyjnymi, przyznają się do tego, że właściwie Belgię znają tylko z Brukseli i z kilkunastu kilometrów wokół Brukseli, a poza tym kraju nie znają, ale przecież nie mówimy o Kanadzie, nie mówimy o Stanach Zjednoczonych czy o Chinach, gdzie tysiące kilometrów w lewo i w prawo, tylko no, mówimy o państwie jednak o niewielkich gabarytach i ci ludzie siedzą, ludzie, którzy powinni być zawodowo zainteresowani tym, co jest dookoła nich, siedzą w miejscu i o kraju nie znają. Ma pan tu rację i oczywiście opisuje te zjawiska, ale rzeczywiście tak było, że ponieważ ja się interesowałem zakątkami tego kraju, robiłem sporo reportaży, zresztą również w Holandii, no to oczywiście wyruszaliśmy w teren i ze zdumieniem stwierdzałem, że oni po prostu tego swojego kraju nie znają i otwierali oczy, podziwiając to, czy inne miejsce. Ale mówi pan, że ruszali w teren, ale kilkanaście albo pięćdziesiąt kilometrów poza Brukselę wyjechali. To jest w ogóle jakiś spacer. Ale na ten kraj to nie jest znowu spacer, bo no, żyje się w takim kraju, w jakim się żyje, jeśli od jednej granicy do drugiej jest 300 kilometrów, no to też trzeba jakiegoś wysiłku, przede wszystkim interesu, no potrzeby czy ciekawości. Ale wracam tutaj do tej specyfiki kraju. Jeśli się ktoś urodzi po stronie francuskojęzycznej, niekoniecznie interesuje się tą północną niderlandzkojęzyczną i na odwrót. Ma tam swoje interesy, załatwia swoje sprawy, żyje w swoim własnym świecie i w gruncie rzeczy, jak się człowiek urodzi w Namur, 60-70 kilometrów na południe od Brukseli, strefa wybitnie francuskojęzyczna, gdzie się nie uświadczy żadnego napisu w języku niderlandzkim, no to trzeba jakiegoś specjalnego wydarzenia czy potrzeby, żeby pojechać na północ do Antwerpii, gdzie z kolei nie ma ani słowa po francusku. Ale oni nie mają do siebie o to pretensji. Zresztą brak ciekawości jest w ogóle cecha wszystkich Belgów mieszkających tutaj. Oni się nie wtrącają, nie interesują, nie dociekają, nie plotkują. W związku z tym to przenosi się również na stosunek do własnego kraju. Powiedział pan, że brak ciekawości Belgów cechuje, ale to jest rodzaj braku ciekawości wynikającej z braku chęci aktywności, z bezruchu, marazmu, stagnacji? Nie. No, ten kraj jest oczywiście mobilny, to jest jeden z najbardziej uprzemysłowionych krajów świata, a przez długie dziesięciolecia należał do piątki najbardziej rozwiniętych krajów świata. Na początku swego istnienia, na początku XX wieku, Belgia była nawet bardziej rozwinięta niż Stany Zjednoczone. To tu na kontynencie, w Belgii właśnie, uruchomiono pierwszą linię kolejową między Brukselą a Mechelen. Wprawdzie ten pierwszy pociąg przejechał tam z Wielkiej Brytanii, ale na kontynencie to była Belgia. I do dzisiaj Belgia ma najbardziej rozwiniętą sieć kolejową na świecie. Tutaj praktycznie do każdej wioski pociągiem można dojechać. I jeśli mówię o braku ciekawości, to może bardziej właściwym słowem byłoby słowo wstrzemięźliwość. Ale to oczywiście wyrasta nie z kaprysu, tylko z pewnych historycznych doświadczeń. To państwo powstało w 1830 roku, to jest jedno z najmłodszych państw na tym starym kontynencie. I ona jest wciśnięta między Francję, Niemcy, częściowo Holandię. Kiedyś Niderlandy były jedne, potem zostały podzielone na południowe, północne, z południowych powstała Belgia. To się oczywiście kształtowało wszystko w takim cyklu, ale tu rządzili przez 300 lat Hiszpanie, rządzili Austriacy. Właśnie ten mały skrawek ziemi podległ dominacji jakichś sił z zewnątrz, w gruncie rzeczy okupantów, którzy nie interesowali się bezpośrednio losem tych społeczeństw. Łupili ich tutaj Francuzi, jak tylko chcieli i mogli. Hiszpanie obcinali im głowy, północni Niderlandczycy też im obcinali głowy, jak wystawili trochę tych głów za dużo. My nie mamy pojęcia o tym, co znaczyła reformacja i walka z reformacją i kontrreformacja, a właśnie tu na tych terenach holenderskich, belgijskich, cały ten konflikt, cała ta konfrontacja miała niezwykle ostry przebieg i tutaj tysiące ludzi zginęło, obcinano im głowy, inkwizycja tu szalała i tak dalej. I oni gdzieś mają w tych swoich genach takie wycofanie, taką wstrzemięźliwość, tych głów nie wystawiają. Państwo dla nich jest tylko koniecznością, to jest pewna struktura, która organizuje im życie, ale równie dobrze można sobie i bez niej poradzić, przynajmniej próbować. W związku z tym w tej chwili też nie mamy tutaj rządu po wyborach majowych. To już jest kilka miesięcy, ale nikt z tego powodu nie narzeka, bo życie wokół toczy się tak, jak się toczyło. I jest to dość istotne, sławne, powtarzane przy wielu okazjach powiedzenie, które gdzieś odpowiada też prawdzie i można to przełożyć na każde inne warunki narodowościowe, społeczne w każdym innym państwie, że pierwszym okupantem dla człowieka jest jego własny rząd. Do Belgii i jej mieszkańców wracamy za chwilę. Zdenk dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld. Zeg me wat je wil dan, wil dan, wil dan. Staar op word ik stil van, stil van, stil van. Zeg me wat je wil dan, wil dan, wil dan. Staar op word ik stil van. We waren pas lang, zat in de klas. Naast Thomas en Willem voor Mark en Bas. Jij zat voorin, keek achterom. Ik stuurde je briefjes en vroeg je waarom. Je stuurde me terug, ik vind je lief. Zit op een bollek en ik ben verliefd. 10 jaren later waren we samen. Ik was een jongetje, jij al een dame. Wist het al zeker, jij bent de ware. Niemand waar ik nou zo lang naar kon staren. Soms is het erg, maar dit is mijn werk. Voor jou ben ik Kevin en Gers is het merk. Ik neem je mee. Neem je mee op reis. Neem je mee. Naar Rome of Parijs. Ik lijk misschien wel cool, doordat je weet wat ik nu voel. Jij klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee. Denk aan haar en zij denkt aan mij. Jij bent te druk, dat is wat ze me zei. Ze wil met me shoppen en samen uit eten. Wil naar de bios en wil met me daten. Maar ik wil muziek en geld op de bank. Al mijn fans die wachten al lang. Ik wil een toekomst opbouwen met haar. 2 kids, een huis met een tuin aan het water. Hond of kat, wat jij wil. Maar blijf nou niet staren, want dan word ik stil. Doe dit voor ons en werk dus hard. Want ik hou van jou met heel mijn hart. Ik neem je mee. Neem je mee op reis. Neem je mee. Naar Rome of ik lijk misschien wel cool, doordat je weet wat ik nu voel. Jij klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, ey, ey, ey, ey. Ik neem je mee. Geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld. Zeg me wat je wil. Neem je mee op reis, neem je mee. Naar Rome of Parijs. Ik lijk misschien wel cool, doordat je weet wat ik nu voel. Jij klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, ey, ey, ey, ey. Ik neem je mee, ey, ey, ey, ey, ey. Ik neem je mee. Wracamy do Brukseli, gdzie jest Marek Orzechowski. W swojej książce niemało miejsca poświęca pan kolonialnej historii Belgii. Za sprawą króla Leopolda II Belgowie w drugiej połowie XIX wieku weszli do klubu państw kolonialnych. Leopold II właściwie zagarnął Kongo, które na lata stało się jego prywatną własnością. Zrobił na tym duży biznes, a w efekcie kilka lub nawet kilkanaście milionów Kongijczyków straciło życie. To był niewątpliwie ciemny rozdział historii Afryki i trudny rozdział w historii Belgii. Przy czym obecni Belgowie starają się jakoś z tą swoją trudną przeszłością się mierzyć. To nie jest tak, jak choćby w przypadku Francji, która ma tendencję do zamiatania problemów z historii pod dywan. Jak powstała Belgia w XIX wieku, to król Leopold I, którego ściągnięto tutaj, ponieważ monarchii nie było, już wykazywał tendencję zainteresowania się koloniami, ponieważ to był wiek kolonializmu. Wokół były mocarstwa, które były między innymi dlatego mocarstwami, ponieważ posiadały kolonie. Francja, Wielka Brytania, Niemcy też. W związku z tym Leopold II, który był globtroterem, podróżował dużo po świecie. Afryką centralną nikt się wówczas za bardzo nie interesował, tylko obrzeżami. Jak zaczął czytać meldunki czy doniesienia Stanleya, dziennikarza, reportera amerykańskiego z tego, co tam na tym kontynencie jest, to się zainteresował właśnie Kongo i mocarstwa kolonialne na specjalnej konferencji w Berlinie, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi i Turcją, wyraziły zgodę na tę formułę. On po prostu kupił, wykupił 2,5 miliona kilometrów kwadratowych w centralnej Afryce, czyli w Kongo. słusznie pan zwrócił uwagę na przykład na Francję. No przecież Kongo nie było tylko belgijskie, tylko częściowo było również francuskie. I tam się to samo dokładnie działo, to co się działo w Kongu tym Leopolda II. Rzeczywiście tam maltretowano tych ludzi, wyciskano z nich, kauczuk był wówczas w cenie, pojawiły się opony, więc tym bardziej był potrzebny. No i w 1908 roku, po tej całej kampanii antyleopoldowej w sprawie Konga, Kongo zostało przejęte przez rząd belgijski. Wówczas stało się prawdziwą już kolonią Belgii, ale to był 1908 rok, po kilkudziesięciu latach tego Konga prywatnego. I wówczas rozpoczęto cały system zabiegów socjalnych, rozbudowano szpitale, wyjechało dużo lekarzy, pielęgniarek, misjonarzy. I to jest troszeczkę inny okres w historii Konga niż ten wcześniejszy. Kolonialna historia Belgii związana jest z królem Leopoldem II i jego aspiracjami. Król, ale już inny, król Filip aktualnie, formalnie stoi na czele Belgii i Belgów. Czy Belgom król jest w ogóle do czegoś potrzebny? Zastanawiam się, co panu na to pytanie odpowiedzieć. Czy w dzisiejszym świecie rozwiniętej demokracji, gdzie nam się w głowy wbija, że wszyscy jesteśmy równi, mamy takie same prawa, czy rzeczywiście musimy kłaniać się, dygać przed takim samym człowiekiem jak my, tylko dlatego, że ponoć płynie w nim ta niebieska krew, która jak się skaleczy, okazuje się równie czerwoną jak każda inna. Pytam też w kontekście tego, co mówił pan wcześniej, że rząd Belgom właściwie nie jest potrzebny. Jest to taka smutna konieczność. Też podkreśla pan w książce, że rząd jest zdarzony bardzo ograniczonym zaufaniem ze strony Belgów, tak, z zasady. Tak. A jak to jest z królem w takim razie? Z królem jest mniej więcej podobnie, ponieważ ten kraj jest wielowarstwowy, wielowątkowy, powiedziałbym, niderlandzki, niemiecki, francuski, więc ta monarchia belgijska wydaje się być takim jednoczącym łącznikiem i na zewnątrz może to wyglądać, być może i wewnątrz w przekonaniu wielu Belgów, że właściwie ten kraj jako struktura państwa funkcjonuje dlatego właśnie, że jest ten król, że jest ta monarchia. To nie jest król Belgii, to jest król Belgów, to jest różnica. Jak budowano tu monarchię, to od razu w konstytucji zaznaczono, że król jest jednym z nas. To jest jego statut. On jest jednym z nas. To jest król Belgów, a nie Belgii. Więc jak gdyby to już go uzależnia od woli i od sympatii społeczeństwa i tak w gruncie rzeczy jest. To jest taka wstrzemięźliwa, cofnięta, schowana monarchia. Tu nie ma żadnych skandali obyczajowych, tu nie ma księżny Diany, która walczy ze swoim mężem, którzy się zdradzają, nie trafiają na pierwsze strony gazet. Więc tak jak ze wszystkim, król jest, ale najlepiej byłoby, jakby go mało było widać i tak w gruncie rzeczy jest, zresztą samej natury, samego charakteru. Król Filip jest taki bardziej wstrzemięźliwy, on się nie narzuca. Na przykład monarchia belgijska nie ma ani tronu, ani korony, ani berła. Jest tylko jeden fotel w parlamencie, stoi tam gdzieś w magazynie i dopiero król składa przysięgę w parlamencie przed posłami, to ten fotel jest wyjmowany, on trochę jest podobny do jakiegoś tronu, a tak czegoś takiego nie ma. Nie ma w pałacu w Brukseli sali tronowej, gdzie król siedziałby na tronie, nikt korony nie widział, ani berła, ani jabłka. To jak w takim razie, jak w takim razie króla rozpoznać? Ma wpisane w dowodzie osobistym zawód król i to jest jedyny sposób, żeby go odróżnić od reszty Belgów? Tego dowodu nie widziałem, więc nie wiem, co on tam ma w tym dowodzie napisane, ale wystarczy się zorientować, chociaż też bez przesady, jak król się przemieszcza, no to jakaś tam mała kolumna jest niewielka, ta policja jest, no oczywiście, no pewnie, że nie trzeba go szukać ze świecą i są atrybuty, które wyróżniają króla, no ale nie ma czegoś takiego jak w Polsce pędzące samochody, prawda, na syrenie, bo minister jedzie, czy przemieszcza się tam ktoś, czegoś takiego tutaj nie ma. To jest funkcja czytelna króla, ale taka niewidoczna. Na koniec chciałbym zaproponować panu taką wizję rodem z political fiction. Wyobraźmy sobie taką oto sytuację, że północna i zachodnia część Belgii, czyli Flandria, zostaje anektowana przez Holandię. Południe, Walonia, zostaje zaanektowana przez Francję. Jakiś fragment, gdzie Belgowie niemieckojęzyczni przechodzi w granicę Niemiec, Belgia znika z mapy Europy. Czy przeciętny Flamand, czy przeciętny Walon w ogóle się tym przejmie, że formalnie będzie należał do innego kraju, skoro Belgia, jak było powiedziane, jest takim tworem, no, rodem z Frankensteina? No nie, tego Frankensteina ja bym tak nie używał. No jeszcze zapomniał pan o Brukseli, która jest tworem samym dla siebie, równie dobrze mogłaby istnieć bez północy i bez południa. Odkąd Belgia powstała w 1830 roku, od następnego dnia zaczęły się debaty, że się rozpadnie i właśnie zostanie część północna zaanektowana przez Holandię, a południowa przez Francję. lata mijają, Belgia się rozpada każdego dnia, jakoś funkcjonuje, istnieje. I jak pan spotka za granicą Flamanda czy Walona, to on powie, że jestem Belgiem, prawda, i tak dalej. Coś takiego w nich jest, że oni są podzieleni tu, ale za granicą to oni jednak reprezentują cały kraj. To rzeczywiście jest polityka fiction, to co pan powiedział, ponieważ w każdym z tych regionów i wspólnot są odrębne rządy, odrębne parlamenty, odrębni ministrowie. Wszystko to jest tak uregulowane i to się zbiega na górze, na tym szczeblu federalnym. Mamy tutaj jednego króla, ale sześć rządów, sześć parlamentów, więc struktury są tutaj takie, że zadowalają właściwie wszystkich. Belgia sobie świetnie radzi ze swoimi podziałami, jest do nich przyzwyczajona i takie dywagacje, że któregoś dnia zniknie, ale dlatego, że ktoś ją anektuje, po prostu to jest rzeczywiście czysta fantazja. Mówimy o Belgii, niewielkim kraju, gdzie jest sześć parlamentów, więc okien jednego parlamentu pewnie widać okna już kolejnego. Tak, tak są blisko siebie. Bardzo dziękuję Państwa i moim gościem był Marek Orzechowski, dziennikarz, wieloletni korespondent i mieszkaniec Belgii, autor książki W Belgii, czyli gdzie. Bardzo Panu dziękuję. Dziękuję. I dla Państwa jeszcze kilka egzemplarzy książki Marka Orzechowskiego. Bardzo proszę pisać z lotu @polskieradio.pl. Steps in the day, three steps in the evening, and the darkness is ablaze, and all the angels, seats, and soldiers come step to the parade. Run out like a cheetah, the monk is in the blood. What a piece of work is man who screams the name of love, but all his brothers, cousins, sisters, and others hear his buzz. What none can dream, but light calls it a lie, and all the sinners, saints, and winners just wink and walk on by. Brando's in the forest, and Nancy's in the flood. The black swan makes a pirouette, the gods cry from above, and all the rain keeps falling on bare feet in the mud. Rozmowa, która za chwilę zabrzmi, będzie... Właściwie to nie wiem, jaka będzie. To się okaże. Pewne jest za to, że moim rozmówcą jest teraz Dariusz Fedor, głowa i filar kwartalnika Kontynenty. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam Państwa, witam Ciebie, Pawle. Poproszę Cię o powiedzenie, co jest przed Tobą po Twojej prawej stronie. Jest to przedmiot o charakterze drewnianym. trudne do zrozumienia w wyglądzie i do opisania, ale może spróbuj podjąć tę próbę. To jest też przedmiot trudny w użytku. Może zrobimy tak. On wydaje taki dźwięk i to jest przedmiot niezwykły. Ja go przywiozłem, o dziwo, z Francji, z Paryża. Przywiozłem go razem z książką, która leży tutaj obok. Z taką lekko czerwonawą okładką. Grubą, jak sądzę. Z autorami, których być może rozpoznajesz. Powiem ci teraz tę książkę. To jest pierwsze wydanie. Verne na pewno. Jedno z niewielu wydań książki, która jest tak naprawdę apokryfem. Nie jest książką Verne. Mhm. A ja ją przyniosłem nie dlatego, żeby opowiadać o tym mistrzu opowieści podróżnej, ale dlatego, żebyś dotknął tę książkę, zobaczył, jak ona smakuje, jaka jest w dotyku w środku. Mhm. Przedmiot dostałem razem z książką. Przedmiot nie służy do tego, żeby tę książkę poznawać, ale służy do poznania zupełnie innej części świata. Ważne jest to, bardzo ładna ilustracja, do czego ta książka posłużyła. Ona posłużyła mi do uświadomienia sobie, po co jest książka. Kiedy ją dotykam, kiedy czuję druk, przypominam sobie, czym druk był kiedyś, czym był naprawdę. Druk był odciskaniem czcionki i ta czcionka ma trzy wymiary. Ta książka ma trzy wymiary. Ona ma nie tylko wysokość i szerokość. To jest taka magia, która gdzieś zniknęła, której już nie ma, dlatego że dzisiaj druk to jest fotografia. Już nie odciska się czcionki, tylko się obrazki naświetla. Ale ciągle jest jeszcze coś takiego, czego książki nie pozbawiliśmy. I to są takie drobne przyjemności, które płyną z obcowania z książką albo z czasopismem, w ogóle ze słowem pisanym, odwzorowanym gdzieś w papierze. Tej przyjemności nośniki elektroniczne nie dają. A przedmiot, który tutaj leży obok, to jest pulpit przywieziony z Afganistanu ponad 80 lat temu do Francji, który służy wędrownym kaznodziejom do rozkładania na nim zwojów Koranu. On jest tak misternie wyrzeźbiony w drewnie, w jednym kawałku drewna, że ja nie jestem w stanie dojść, jak to zostało zrobione. Nie jestem też w stanie dojść do tego, jak zrobić, żeby go rozłożyć na wszystkie możliwe sposoby. A tych sposobów ja odkryłem około 10. Można rozłożyć na nim książkę, czasopismo. Mi służył jako podkładka pod laptopa, kiedy jeszcze kontynenty powstawały nie w dużym komputerze, ale w laptopie na moim biurku. Parę numerów kontynentów powstało właśnie dzięki temu, że mam tę przedziwną, zupełnie przepiękną podkładkę. Od 2012 roku jesteś szefem, jednocześnie redaktorem naczelnym kontynentów. Potem kontynenty wpadły w twoje ręce w 100%, to znaczy byłeś dla siebie sterem, żeglarzem i okrętem, jeżeli chodzi o kontynenty właśnie. To od 2015 roku. Kolejny numer kontynentów jest już prawie gotowy, ale może się zdarzyć tak, że ani teksty, ani zdjęcia z tego numeru do rąk czytelników kontynentów w ogóle nie trafią. Jest takie niebezpieczeństwo, ale mam nadzieję, że uda nam się tę rafę ominąć, tak jak do tej pory omijaliśmy przeróżne rafy na drodze kontynentów. Bo tu docieramy do powodu, dla którego rozmawiamy. To znaczy rozmawiamy nie o tym pięknym przedmiocie drewnianym, który jest po twojej prawej stronie, nie o tej pięknej książce, która jest po mojej lewej z kolei, ale rozmawiamy o tym, że przedsięwzięcie, które jest opisywane jako kwartalnik literacki, czasami podróżniczy, reporterski dla mnie przede wszystkim i związane z fotografią reporterską ze świata, to jest przedsięwzięcie, które w tej chwili jest zagrożone zniknięciem. Coraz więcej takich rzeczy i zjawisk w naszym świecie w obecnych czasach jest, które są zagrożone wyginięciem. Na jakim etapie zagrożenia kontynenty w tej chwili są? Ja może zacznę od innej rzeczy. Mianowicie zwróciłeś uwagę na to, że giną różne rzeczy, giną różne substancje. Tak, niepotrzebne są już być może kaznodziejom wędrownym drewniane pulpity. Niepotrzebne są być może książki, które powstawały metodą odciskania w nich czcionki, bo nikogo może już nie kręci, poza kilkoma wariatami takimi jak ja i paru czytelników kontynentów. Kręci to, że książka może mieć trzeci wymiar, ale książki ciągle są. Jakieś narzędzia służące do tego, żeby móc na nich położyć zwój księgi, też są. Więc ja głęboko wierzę w to, że kontynenty też są po to, żeby były w tej postaci, w jakiej są. Mam nadzieję, przetrwają. Jaki to jest etap? To jest etap bardzo trudny, bo taka jest cena niezależności i chałubienia pewnym zasadom. Zasady są proste. Stoi za tym idea poznawania świata. Idea odpowiedzialnego poznawania świata i idea przedstawiania swojej wizji świata, swojej, czyli mam tu na myśli nie tylko moją wizję świata, tylko wizję autorów kontynentu, bo kontynenty są pismem autorów. czyli reporterów, podróżników, no pisarzy podróżujących. Tu trzeba też powiedzieć, że za tobą nie stoi jakieś duże wydawnictwo czy inwestor, który jednym kliknięciem może przesłać pieniądze, które powodują, że potem druk. Ja mam nadzieję, że taki inwestor trafi. Gdzieś jest i że on się za chwilę objawi, ale rzeczywiście od 2015 roku ja to pismo robię własnym sumptem. Pismo jest ogólnopolskie i jest niezależne w tym sensie, że utrzymuje się ze sprzedaży, utrzymuje się z tego, co nam się uda zdobyć. Czasy są trudne dla mediów i nie będę o tym opowiadał, bo jakby nie to jest istotą tej opowieści. To jest etap, na którym rzeczywiście musimy zdecydować, czy jesteśmy w stanie pójść dalej z czytelnikami, którzy poczują się odpowiedzialni także za ten rodzaj przedstawiania świata, czy też powiemy sobie dość, szukamy jakiejś innej drogi i innej metody opowiadania o świecie. Zanim tutaj przyszedłem, poszedłem sobie do pobliskich łazienek, żeby metodą Luke'a Skywalkera oczyścić umysł i zobaczyłem wiewiórkę. I z oczyszczenia umysłu nic nie wyszło, dlatego że wiewiórka obudziła mnóstwo różnych skojarzeń i asocjacji. Przypomniałem sobie, jak wędrowałem po tych łazienkach po raz pierwszy z siostrą starszą za rękę, jak zobaczyłem pierwszą wiewiórkę, jak moje dzieci prowadzałem do łazienek. A potem sobie przypomniałem wiewiórki w Indiach, które są bardzo niepozorne, które są takie szare, trochę nieładne w porównaniu z naszymi, mniejsze, ale w Rajasthanie te wiewiórki przyczyniły się do niezwykłego zupełnie rozwoju pewnej sztuki, miniatury mogolskiej, której przykłady można w Bikanerze oglądać w Muzeum Przecudnej. A dlaczego wiewiórki? Ano dlatego, że wiewiórki indyjskie mają tak cienkie włoski w ogonie, że tylko z tych włosków można zrobić tak maleńki pędzelek, którym można zrobić tak misterną i tak przepiękną i tak bogatą w treści i w formie miniaturę, jaką potrafili zrobić miniaturzyści z Bikaneru. I tak sobie myślałem o tej wiewiórce i o kontynentach, że kontynenty to chyba taka wiewiórka. To one mają uruchomić lawinę skojarzeń, one mają dać inspirację, mają pobudzić wyobraźnię, mają zachęcić, wzbudzić tęsknotę za poznawaniem świata i spowodować, żeby ludzie w ten świat ruszyli i wiedzieli mniej więcej, po co tam jadą, a jeśli nie wiedzą, żeby dowiedzieli się tego na miejscu i kiedy wrócą, żeby o tym bardzo pięknie, na przykład na łamach kontynentów, opowiedzieli. Lawirujemy trochę wokół głównego wątku, tutaj opowiadając te piękne historie, ale po prostu brakuje pieniędzy. Tak. Na to, żeby ta idea kontynentów i to trochę wariactwo, któremu dałeś życie, żeby mogło być kontynuowane. No tak, to jest taka bolączka, z którą chyba nie tylko ja mam do czynienia, ale która może spowodować, że te wszystkie idee trzeba będzie odłożyć na bok i przestać się nimi zajmować. Dlatego, drodzy czytelnicy, jeśli uważacie, że takie pismo jest wam potrzebne, jeśli chcecie poznawać świat i patrzeć na ten świat oczami ludzi, którzy ten świat zrozumieli i potrafią pięknie o tym opowiedzieć, jeśli chcecie wiedzieć, dokąd chcielibyście kiedyś ruszyć, kiedy już będziecie mogli albo chcieli, kiedy wam zabraknie inspiracji, no to zróbcie ten pierwszy gest, pierwszy krok i pomóżcie kontynentom ten trudny czas przetrwać. Ogłosiliśmy akcję na serwisie patronite.pl. Zachęcam, żebyście tam zajrzeli i zostali patronami albo mecenasami kontynentów. To pozwoli nam ciężki czas przetrwać i tworzyć to pismo, którego historia było nie było, sięga 64 roku. To jest jedno z najstarszych polskich, podkreślę, pism podróżniczych. Wskrzeszone w 2012 roku, bo padło w 89. I nie po to ja je wskrzeszałem, żeby teraz się poddać i żeby pozwolić mu obumrzeć. I mam nadzieję, że znajdą się tacy, którzy być może teraz nas słuchają, którzy mi w tym pomogą, byśmy to pismo utrzymali i pozwolili mu być. Dariusz Fedor, szef, głowa, filar kontynentów, kwartalnika Kontynenty. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To był Świat z lotu Drozda, audycja, która wymaga pobudki wcześniej niż nakazywałby rozum. Dziękuję Państwu za obecność, słyszymy się za tydzień. Paweł Drozd, dobrego dnia.